بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قد العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله عنه وارضاه عن نبيه في الفصل الثاني والثلاثين من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم والسابع ألا يصدر منه سب ولا بغض ولا عداوة في جانب الشيخ رضي الله تعالى عنه إلى آخره في حمد ممكن نجدو تجرم ñaarelu hein charte parce que charte legui wessu len charte bi nga xamantene bu dangereux la bu kawé la bu reuy bo xamantene mbolam li ñi wax ci tariqa bi ci charte bobu lay aju moy adamul amnu makrullah moy jurom ñet jurom bennelu charte bobu mom dafa fondamental charte nak bi nga xamantene dañu nek charte yo xamantene yenn yi day aju ci relation parce que bi nga xamné mom la nit ki di am ak serigne bi niki nonu non la wara amé ak manam comme liñ doon jox exemple ci njalbeen bi ci bu fatlikko ci njalbeen gi né mbir mi dafa nuro ab patient manam ab nit jarak bo xamantene dafa am ay médecin yu bari manam benn médecin bok dafa am médecin légui ce qui fait que ki nga xamantene mom moy aji febar bi muy talibé bi donc dafa soxla ta serigne bi muy médecin bi mu jox ko tariqa bi manam moy garab yek yi ci aju ak niñ ko wara defé ak et cetera donc dafa am ay conditions yo xamantene mbir mi day aju ci relation bo xamantene day privilégié particulier bu am bu spécial bo xamantene day am digënté talibé bi ak kan ak serigne bi donk yoy rek mo am yi bi jurom ñaaral bi ci bobu la bok manam du li nga xamantene talibé bi rek lañ koy laaj manam amul benn relation par rapport manam talib du bok tok yi nga xamantene day condition la yu wara nek ci serigne bi ba par yoy wonere nekul tamit manam dafa nek lo xamne dal consideration la bu talibé bi wara am par rapport ak serigne bi manam respect ak façon doxalane bu mo wara am par rapport ak serigne bi mom lay dugg ci jurom ñaaral mu ne wa sawe am jurom ñaaral bi an laas doram moy mu baña genné mu baña tukké minu ci mom sabbun ak ngagn sabbun moy ngagn wax lu ñaw saga wala bourdon du tiager ak mbagnel wala adawatun du tiager ak nono fi jaarib cheikh ci walu serigne bi muy sir ahmadou tidiane rabbi yalla gërum allah bur yalla taala ajika jaamu ci manam kon serigne bi radiyallahu anhu warḍahu an-nabi dañu wara am comportement bu par rapport ak mom bo xamné lu mbir yi wër wër lo lool warta dem moy nan saga moy wax lu ñaw lool nak entre julit ak julit rek yaronte bi sallalahu alayhi wasallam daf ni ak katchor ak gennu top la manam perversité la sababul muslimu fusuqun waqtaluhu kufr moy hadithu ibnu mas'ud bi radiyallahu anhu bu nek ci ñaar sahihi kon yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ne saga ab julit koku ak katchor la manam perversité ak gennu top amma dem bay xex ak mom ray ko wala yu mel non kokku mom ak kufur la manam ak kefeur la kon ci lañuy xamé ni manam kefeur gogou nak moy wa kufrun doona kufur yakarna ci chapitre bi lañ ko wax wala ci benen bi xamatuma ban la bo xam tan do nañ wax ci walu mais buñ waxe yefeur ak abi la ci njaal bi buñ ko doon ubbi non wala pro ki wala ci pour biñu différencier charte yi tamit ni mu amé wala différenciation baña wax né ki wala ok légui kon lolu lu mata bayyi xel la moy né yi kon julit bi warul dafa wara am ben comportement bo xam non la wara am ak mbolam yenen julit yi de manière générale yentibi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci hadithu sayyidina anas radiyallahu anhu ci sahih tam la nek mun al muslimu man salima al muslimina min lisanihi wa yadihi manam julit deug bi nga xamne dafa incarner maqama islam pire moy ki nga xamne manam yenen julit ñep dafa dañoo muccu ci lori loxom ak lori laminam niki nonu mu ngi nan al muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan moy hadithu Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu mu nek tam ci sahih amna manam moy julit manam sahih imam muslim rahimahullah julit ak mbokk julitam daño melni ab tabakh kenn ku ci nek day deugere moromam manam tabakh ni brique yi mel non lañu mel mu ngi waxtam batay ci hadith sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu bu nek ci sahih batay sahih imam muslim rahimahullah mu ne al muslimu akhul muslim fala yakhzuluhu wala yadurruhu num ko waxate bim nan bo après mu tek ci nan at-taqwa hauna kafa bil muslim bil muslimi isman an yahqira akahu al muslim wala hadith bob manam fala wala yakhdulu wala yazlimuhu wala bobu la manam julit ak mbok julit julit moy mbok julit kon wor koy beccangal manam moy diko manam beccangal moy bayiko ci situation bo xamne waron nga ko meuna jappale voilà abandonné à lui même voilà manam kon waroko def waroko togn hein waroko toutal mune at taqwa ha huna mune ragal yalla fi la ne manam mu dadi junju baram bi djel baram bi tek ko ci deun bi wax ko ñet yon at-taqwa ha huna at-taqwa ha huna at-taqwa ha huna ragal yalla fi la ne manam moy ragal yalla ciosan bi li nga xamne moy ci xol la ne lol lay wax ciosanu ragal yalla ci xol la nek mais sino limi wax nonu ci ragal yalla la bok moy julit bi comportement bi mu wara am par rapport ak borom morom julit bi lolou ci ragal yalla la bok donc lolou motax buñ nane ragal yalla fi la nek rek dali baye comme nek sa mbok wala fi mbé lolou taxul ñuy wax manam ragal yalla gi fi la ne bimu koy waxe motax xolal liñ ci tak daf ni kafa bil mar'i isman doyna nit mu am bakkar bu reureureuy bu ko doy seuk problème yowmal qiyam xam nga ismu la manam waxul zamb wala yoy ismu parce que ismu xétu bakkar la mais ismu buñ ko woutélé liko woutélé ak yenen bakkar yi ci dess buñ nan zamb jarima ki et cetera buñ baax yépp bakkar lañu tek sayyi a ismu ismu moy bakkar bo xamanteni ci xol la né lool mom moy ismu manam doyna nak nit mu am bakkar motax geegi itani bu ka fi dama na zan inna ba'dha zan dal ism manam et cetera manam bo xola yimi wax bakkar te mu nek ci xol yoy lay tuddé ism motax ñom bimu nan bi alquran nan subhana rabbi man wala anta tusku billahi ma la zulbi alaykum sultan wa taqulu ala allah ma la ta'lam bimu nan inna ma harrama rabbi al fawahish ma dhahara minha wa ma batan dal ni wal ism wol baxé ben manam yalla limu téré moy alfa wahish moy njombuté fi yu graw yu makki mi nga xamné ma zahara min hali ci feñ moy yu ciir yu ni wama batan ak yi nga xamanteni ci biir lay né légui lool moy yu makki de manière générale légui mu né wol ismu ismu moy bakkar xolé manam bo xolé ayé bop dafa progressif manam ayé dañu progressif alquran dafa wax yi gëna touti d'abord do wax yi gëna graw manam dafa ñëkke jëf yi nga xamné de manière générale fa wax fay manam moy faax mo pluréro faaxisha moy lu ñaaw lo xamné nit ki dëgg dëgg da ko wara jomba def nit ñi diko gis moy faaxisha légui mu ne fa waxe te do souvent dañuy wax né ndialo la manam baatu fa waxe alcorane ndialo la ci djublu voilà bo xolé parce que suy wax na nan innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila moy ak innahu fahishatan wa sa'a sabila et cetera manam ngay gis fu mu waxe fahisha ak nan moy ndialo ak bakari melni mom comme yofu gor jigeni innakum la ta'tuna al fahishata ma sabaqakum biha min ahad min al-alamin manam gis nga yent yalla lut alayhi salatu wassalam mi wax gayam yi ne len yeen jombutef gi ngeen di dik manam fahisha deng ma sabaqakum biha min ahad min al-alamin amul kenn ci aduna bi ko xamantene jitt na len ci manam kon fahisha kon legui moy bakar bo xamantene buñuy def na ni ci biti ciiri diko def mais am rapport ak njaalo ak yu mel non lolu mom moy de manière particulière mais de manière générale moy lepp lo xamne rek ciiri dañ koy def te mu nek lu lo xamne jikko da koy bañ lu jom lu nit ni di jomba def de façon que motax ñu koy wax ci njombutef ci wolof njombutef la tuddu manam mom moy fahisha legi mu ne alquran ne li yalla téré li dong la molf al fahisha moy njombutef ma zahara minha wa ma batha li ci feñ ak li ci neubut li ngay feñal ci biti li ngay neubut diko def wala bok li ngi neubut mu ne wal isma mu dal indi ismu ismu moy bakkar bepp bakkar bu nek ci xol lolou mom moy ismu kon bu boba mu jinn bakkar yi nga xamanteni ciiri ye koy def mais legui mu ne amna bu gëna graw manam comme day yek prostitution wal isma wal baghya ak mbewte manam moy reuy bew et cetera yoy ci bir bakkar xol yi yoy particulièrement dañ ci gëna graw yi nga xamanteni ñom ñuy mbew te reuy fook ne yaal gën nit ñi et cetera yoy ak di len xépp di len doyal mom la alquran di wax fina mom la yentu sallallahu di wax ne kafa bil mar'i isma gis nga an yahqira akhahu muslim doy na nit manam ism mu nok bakkar bo xamne ci xol bi lay ne te mu upp mu doy ko sa problème yow ma qiyamah mom moy mu sewal mbok julitam mune wa antushriku billahi gis nga mune wa antushriku ban bi nga mujjé wax ni juste avant non bi mu mujjé wax hadith bi la don wax mais damay continuer aya bi doy men di wala nit wala mom mom aya la ak mom hadith bi wala legui mune c'est que ci bat ismu bobu la don wax motam mu ñew legui mune wa antushriku billahi ma lam yunzil bi alaykum sultana ak tamen ngeen di bokal yalla gis nga bakkar bi gëna graw ko parce que bokal mo gëna graw reuy pou ki et cetera ngand lo yoy lool bak bokal mo gëna graw wa an tushriku billahi ma lam nazil bi alaykum sultana moy lo xam nga lay amu ci kanam yalla yalla wacci wul lay ci lool manam moy kon bakkar lan bobu tamit ben xexu bakkar la wal wa an tushriku billahi ma lam nazil bi alaykum sultana mais amna bu ko gëna graw ci bir bokal la bok ga mais dafa gëna graw encore moy wa an taqul wa allah ma la ta'lamun moy ngeen di waxal yalla loolu xamul comme sama bok wala bi ni def yalla ko wax yalla neena nangam yalla neena mais da ngay gis manam ñom lu jël wax gi rafet rek ñu ne yalla neena té baatu yalla neena dafa wara nek lo xamne boko xasse bo wax wax ja da wara leer ni amna tassam bu wër ci alquran wala hadith kursi furu loolu da nga nane yenente bi neena sallallahu alayhi wasallam buru loolu nga ni borom xam xam yi neenañ wala diiw neena loolu ngay wax mais yalla neena mom dafa wara nek lo xamne dafa wara leer nañ ni mi di nga dog ne yalla neena parce que wax joju nonu mo geuna graw bokkala bi ci dem bopam lolou mom motax aya bi nan inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ma duna zalika bobu tekkiwul manam khayra dede bi mana duna bi tekki dina touti la manam ma taxtahu loy tek manam ma taxta zalika wala manam li geuna manam yalla parce que amna bakkar yu geuna graw bokkala ci bopam. Par exemple, le fait que nous avons un athéisme totalement grave, vocal avec athéisme, tu vois pas. Mais, tu sais, vocal, moi, qui ai maintenant, ko yalla bobu ci bobu nga dak ko même bo wako dakale ñeneen mom yalla ci bobu nga dakal ko ak bobu mo gëna graw encore te nga jox ko ko waye bo la ci keneen hein xam nga ma samaay droit bokul xam nga jox ma samaay droit wallahi ma sama ala mais nga jox ma sama droit bo xamne man rek mako mom nga jël ko bo la ci keneen mo gëna nga xam mako mais ci ciosa bobu gëna graw voilà ak et cetera mais bi tam manam di wax ci diine yalla lo xamne xamoko lolou mom mo geuna graw encore que bokkale bi ci demi bopum yalla ñu yalla sam voilà légui kon mune kon ragal manam at ki ragal yalla kon wa mune fi leene mune nit ki doyna ko bakkar ci muy mu sewal mbok julitam xép ko toutal ko doyna ko japp ko comme moyen que rien donc lolu non et cetera manam kon ay hadith yi nga xamantene ñom ñoy wax ci lolu barne bokku na ci tamit hadith sayyidina nu'man ibn bashir bi tamit radiyallahu an bim nan masalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaduhum wa ta'atufihim kamathalil jasad idha ishtaka minhu 'adwun 'adwun tada'a lahu sa'irul jasad bis sahri wal huma manam bo xole julli ni sen misal ni ñu mel ci sen yeurumante ci sen am ñewante gu dox sen digeunte ak ci sen manam takko sen xolay ni mu takko tawadu manam han ci ci attachement bi ñu am sen bir mu ne ñom sen ni ñu mel moy ka masalul jasad kem ben yaram yaram un corps physique ni mu mel non la sen jox jox mel idhasta ka minhu abun tada'a lahu sa'irul jasad bis sahri wal khumma bu ben cieur ci ñom manam jasad fi bi maana jismu la manam jasad wala jasad jismu la parce que xam nga jasad ak jismu ñom ñaar dañuy remplacerante même bu fekente na jasad en tant que tel li tax ñuy wax mom moy rek silhouette bi non moy jëmmu ju nek non rek sans am dund lool mom moy jasad mais jismu moy bu jëmmu ji amé dund lool mom moy jismu mais wa lool mo la différencier mo tax xolal na xolal mo rek diga ci alquran ñu koy jundju fim nan wamal ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wama kanu khalidin defu ñu len ay jëm yu xamne ni rek doon ñoon lek manam jasad la wax fofu waxul ajsam manam wala jismu leer jasad manam moy jëm moy sul wet non lo xam da taxaw non rek amul mën na nek sax ab tabax mën na nek lenen voilà jismu day am dundu gu ci nek manam day mën di dundu voilà deug mu ne kon ñom yenente yi defu ñu leen won ay jëm yoy ñu nekk non rek nga xamne duñu lekk duñu naan duñu amuñu soxla ci yoy yeb dedet ak to xola fim doon xola wala qad fatanna sulaymana wa alqayna ala kursiyhi jasadam manam jasad la am jëm lu fa tegon nak nit ñi ñew ri gisoy defu de sulayman la ndekete alayhi salatu wassalam voilà mais comme dañuy remplacerante motax fi ni day day yor comme ni xam nak shukru di mel comme niñ ko won taqwa bir ak taqwa et cetera comme faqir ak miskin ni ñu remplacerante même bu fekente amna nuance yu xam tane amna sen digeul yaron nabi sallalahu alayhi wasallam nak ne ñom sen yaram kama salul jasadul wahid comme de muju ben la mo lan izashtaka min udhun bu ci ben ciir bu ci ben ciir de met de jambat tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal khumma yenen ciir yi ci dess yeb da ngay gis ñu commencé yek metal gi ñom tamit han am fièvre mom tangor ak wérek tek dafa mo lan dal han moy insomnie ñom ñep day da len di affecté ak tangor ngay gis yaram bi yeb tang commencé tang nit ki par exemple bëñ bi moy metti mais bëñ bi moy metti mais da ngay gis yaram bi yeb tang manam du ñu rek ah quoi buñ bi mom na top fele mom c'est comme mom rek kay met graw ñi ci dess nek bi tranquille dedet mom bu fenn de tank bi non la bu tank bi ne metti ñi ci dess ñepp kenn ci tranquille te mom bu dul nelaw du nelaw ñepp yaram bepp yegëndu affaire jurit ñi non lañ mel ah wala bok non lañ wara mel wala legi nak su fekkante ni jurit manam consideration bi nga am par rapport mbokk jurit non la wara mel lol moy mbok djulit rek da ma ñe général rek lan ngay xalat ci walu yi ñom lan ngay xalat ci walu yi ni nga comportement bi nga war am ak ñom consideration bi nga war am ak ñom walu yu rek da ma ñe général fu mëna bok voilà léegi lan nga wara xalaat nak ci serigne bi Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu radiyallahu anhu mom la lay wax ne kon nak woro ko ngagne saga ko saga wala ngagne wax ci mom lu ñew wala bok ak buxdu moy mbagne wala bok adaw ak nonu lolu diki nonu ñi nga xamantene tamet ñom ñoy taxaw taxawayam dox limuy dox et cetera ñi wax ne ñoy talibim ñom ñep comportement bok nga war am par rapport ak ñom muna wa saminu jurom ñettel bi moy mu daawamatu saxo al werdu werdu ilal mamati ba dedik ba kero ngay de da ngay werdu amul mu jek jek bi saay da taay da way noppalu wala taay deud bi nak dafa bok ci li nga xamantene manam bu consideration bi ko dafa am ñaari volé yu ci nek volé bu jek bi moy consideration bi nga wara am ak serigne ndax madat flux bi alimentation moy alimenté bi le serigne bi di alimenté moy en tant que concurrent bégué alimentation bi le serigne bi di alimenté ci werdu bi lako def soko sagane moy sagane nga alimentation bu to fé rek jappalé sa bëgg ni rek dé doy ak say hein manam ni mou lay charger ala lolu charge bi moy werdu bi mou la jox lané la dé ko respecter ma ngi lay charger souvent que respecté woko defoko charge wu ngeen mom doy dag nonu la volé bobu ben volé la ci bu am solo parce que mi comme buñ do delu ci exemple médecin bi nga xamné mom lañu jëlon médecin bi non lay def dalay jox garab bi né la suba gi ngay jël ñaari dom ngon gi nga jël ñaari dom bul ko tepp légui yow soko tebé wala nga baye nga jek jek baye lula dal yow la du serigne bi du médecin bi yow parce que médecin bi fat gi mou lay fat mom bu heure wat joté len tudd nelaw so guéné ci bureau mom top totu la mais lamou la wax né la dé ko doxal boko né doxal nonou en même temps manam lolu day taxaw taxaway suivre bi mou lay suivre la day taxaw taxaway suivre bi mou suivi bi mou am ci yow donc lolu tap moy affaire bi lolu moy hein lolu kon moy volé bi nga xamantene kon li ñaari volé ñoo ci nek volé bi nga xamantene yow ak serigne bi la manam lu fitka affaire bi juggé ci mom bi jaar ci manam bi juggé ci mom di jaar ci yow ci wér bi bi la ko jaarale mom moy courant bi nga xamné mom la lay mom la branché pour alimenter wala la pour alimenter la madad bi motax manam madadu serigne bi muy sir ahmed tidiane radhiyallahu anhu manam moy flux yi courant bi nga xamne mom la lay brancher l'air ngay dila nampal ci geedju l'air ngay fess ak ngay gëna yëkëti ko dem sa borom subhanahu wa ta'ala manam branchement bobu non ci werdu bi la nek manam donc werdu bi dolay werdu bi dafa proportionnel ak dolay serigne bi lo tax sir ahmed tidiane radhiyallahu anhu ñu laaj ko ne ko dinañ ko gis inshallah ci chapitre bobu muy wax ci fadlul mutaalliqina ci ngeeneeru ñi nga xamne ñoo aaj ci daam ci jara benal manam mu ne buñ dañ ko laaj ne ko ndax werde bi liñ ci wax ci ngeeneel ak maggaay ak yoy yeb wa ndax werde mo magge nono wala ngir yow moko am mu ne ah ngir mana bi adli man ma tax donc loolu am solo la le fait que mom motax donk wer bi moy moyen bi nga xamantene moy symboliser sen digeunte su fekkante nak mom lool la la wax yow ngay jaay ne amna leneen lu ko gëna mag wala lo gëna fokk wala yoy lool yow la mais wer bi nga respecté ko te nga def ko niñ lako laaje ha fonkal wazifa te fonkal wer du wax te lu doy te tewlu ma naaya tewlu cheikhou tidiane hein wow parce que lolou tamit dafa bok ci niñ ko wara def manam ni nga wara moy wirdahu al-azba la tajjar bi za abadan innal manahil tahmi min mazayahu hein lazim lawazimuhu takfi li talibiha min al-manafi' fi ad-dunya wa ukhrahu wa yeen baaw ka lu wax radiyallahu anhu ah oui parce que werde bi lolo manam takol lazim lawazimo takol li nga xamantene mom moy ay lawazimi wer bi te wer lazim nak manam comme fi ni lawazimi mom motax ñuy wax te comme nim ci dik inshallah ci biñu ci amna chapitre bu muy wax ci lool ci kanam touti inshallah moy nga la yi nga xamantene moy wer du wolfa ak hadar juma yoyu mom dang koy takko tak fi da na doy ni talib ha ñel aji sakku ga ki nga xamne moy sakku tarikha bi minal manafi ci addu ci ay njariñ fi dunya wax ra addu nak alakhirah addu nak alakhirah mbole li ci nek ci njariñ doy lolu doy manam yow mo tax balanga djegi di def setti ji lenen defal li boko deme def ko niñ ko waxe defal respecté ko fonko teyu rid wirdahul azba la tadjar biza abadan innal manahi la tahmilu mazaya rotal ci rotu kayam bi nga xamantene moy werdu bi parce que am nga werdu comme manam ci etymologiquement ci sam fofu la moy ci rot manam rotal moy ngay jël ci werdu bi parce que werdu en fait comme lolu la mel tay suma werdu dama melni comme si damay jël manam proportion bu ma doy ci lèr bo xamantene daf may dina ma ar dana ma doy te dana ma yekuti ma djel ko dougal ko sama bir après may wer bu ma wer daté benen yoon mu dougalat ben lenen sama bir légui ma fess bu fekké tane ma ngoy défé non légui ma fess wa bu ma djelé sama pantek wala sama di dougal ci bag bi dougal ci bir ken bi di rot di dougal légui tay nga fess mu légui mbalka bi fess wer non la mo gën tay ñu jek jek xam nga tay nit ki di naré nonu mo gën mu jek jek ben jour ni rek imagine tay li nga nane ci wer bi li nga nane ci wer yépp buñ la ko bëggono solo do ci même jour bi da nga am problème hein mo ta dank la wer non la affaire bi déme tamit dank même garab yi nga xamantene mom lañ wax même bu dé lu touti la ni ay comprimé nga nak li comprimé la bari wut han bol comprimé ni wala plat comprimé xam nga kenn boko nané après fa ngay joggé wala après dem barza wala ni xaru lool lañu def donc wérna tam non la manam buñ la joxé comprimé yi doy la li wala légui jëlal li suba gi nga jël li ngor doy la buñ ci yok la jëlal li suba gi jëlal li ngor acca suba nga jëlal li suba gi suba nga na suba nga jëlal après nga jël li ngor ganna ar suu jelaat li suu jelaat li ngol lol do la ci le fait pas cette wa wala de non non def ko de ko ne werde bu de werde mom ba kero ngay de la moy ce jour yi nga nek ci aduna yagul jour yi nga nek ci aduna la te yagul lol du ay fan moy ay yamul mabudat la ay fan yu neewal neew la yoyu ngi jël non nga koy jël ba kero kon ngay de mu jeex lol wa bu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin njamu sa borom ba dedik amul retraite amul vacances wa ba dedikul deng kon lolou mom moy werdo bi wala legui nak bo bugge rek ngene nga xeb lolou ne il faut que ñu jël jox la lu gëna bari xolal imagine tay buñu jëlon comprimé yépp ñu jox lolou ko da ngay wéké ah oui alors que souré ki la lolou dula ci fekk alhamdullah ma sha Allah nga dali tabarakallah lepp yéem soko jëlé ni ko wara jël ba paré tamit non seulement di nga ci and ak wirgu yaram gi nga ci sakku waye da nga ci and ak manam fiix ak tamit meuna noy ak am li nga bëgg yépp da koy am ci bu fekkante ne yaangi jël manam comprimé ni ko wara jël wér bi tam non la muna kon nak non la ba paré muna wér bu neex la manam ngir do azba ndox manam mu lox bo xamantene dafa neex te temtem ndax innal manahila tahmim mazayaw manahili moy fi ndox yi di gemmi source yi chatu do yi ñoom ñep tax mi dañuy dañuy joggé dañuy balé min mazayahu ci mayam yi mum cheikh radiyallahu nanu kay yep manaji li moy lool moy nanu kay bi fi affaire ballu di gemmi xewali may leer ha kon da ngay werr ba kéro ngay dé amul say kon nak nit ki bu démé ba jék li tam lool ben mbir la kon nit ki bu jék ben moment mune werr de tuma té tay ko day dag ah wow li condition bi lañ mako joxon moy nay werr ba dé da ci gap parce que lool moy symboliser sa relation ak serigne bi yow ak cheikh ben relation ngeen am bu leer bo xamantene mo dox seen digeunte moy werd bi mu la dox werd bo bis boko baye moy bango awa donc kep ko soobu ci tariqa bi tax du ci soobu ci yoonuk ne dama ci barkelo ay ki pour barkelo rek non après damay dem del dang koy soobu win jeulin han te werd la watta xia djuroom ñentel bi moy al i'tiqad am pass pass bi nak mo benen la tamit bo xam sa da volé la digënté kan sëriñ bi talib bi ak sëriñ bi moy digënté patient bi ak médecin woon lool patient ak médecin lool mom fokk mu am bo démé di faju même psychologiquement bo démé di faju ci ko xamantene gëmoo ni mën na la fat do wër dula fajj ah dula fajj de waaw même boy ñaan lu ni nga wax ko xamantene gëmoni bu la ñaanale yalla da naka nangu nga ne ko mu ñaanal wa du nangu ak lu mu meuna ñaan nak yo parce que da nga japp ne ñaanam mom mu ki ñaan man ko wax mu ñaanal mom mom du nangu alors que bo gëmé ni mom bu lay ñaanal muy nangu rek mi gis bu lay ñaan ak yalla nak conviction la motax buntu la bo xamantene buntu ko am solo la bo xamantene mom fe gëmugo ko ci serigne bi rek dula jar amoko ci serigne bi dula jar moy i'tiqad jaziman pas i'tiqad bo xamne han da fay dogu certitude absolue conviction absolue waaw voilà et ta pas mon conviction waaw conviction bo xamantene du ben du wagne ko te gisone nagn ko lumuy gënd di yok li joge ci cheikh radhiyallahu parce que du ñew di yok li tamit dafa bok ci li nga xamantene mom moy idéologie manam nit ki fam ni mu wara doxale ni mu wara xalaté ni mu wara gëm parce que lolu su ko gëm amul pass pass bi affaire bi nekul ci xol bi deug dund ko mi ngi ci tariixa bi ni ci biti ni rek mais deug dund ko tariixa bi dund ko motax tariixa bi ci zahir moy yi werte be wazifa et mais ci batin moy shukru ak mahabba moy ci batin sopu gi moy mahabba bi parce que sans mom affaire bi dox ak shukru li geureum sante nga xamne lepp dumay def dama koy jaamo yalla rek ngir geureum ko ngir sante ko tabarakallah waya sama affaire baxna sama bamba ma sama bu yalla Ah oui. Hein? Wa, on est sant Yalla rek. Alhamdulillah. Wa. Dégg kon mu ne xala wax na rad mom Cheikh Mati Diallo. Rodi Yalla gërum Allah bu Yalla Taala ta jaamu ci mo war taw dama gërum loko wan natam bolen ci gërum go bi ci barkep. Neena wa man kep ko xam dina akala jëlna anni ci man al wirda wirda al ma'lum man xam bi. Alladhi bi nga xamne wo mom al lazimul moy li nga xamne mom mo takko ni tariqa ni tariqa bi aw wala bok am man mu jere ko ci ki nga xamne ci ko xamantena adintu joxna ko ndigal yadkhulu da na dug al jannata al janna wo mom day dug al janna da nga gem ne kon yi ñu wax ci tariqa bi deug mom day dug al janna wa wala do ak domam domam yep duñu dug wa azwajuhu ak soxna ak ay soxna ñu ñep dañuy dugg wa zurriyato ak manam njabotam manam moy ñi nga xamne ay seutum lañ manam doom seut seut wala al munfasila parce que zurriya mom tamit ski la lafu mushtarak la wala mais fi ki lay tek manam baat la bo xamne da fay am sens yu bari mais fi limi tek moy do seuti motax ñu wax al munfasilat ya nga xamne ñi ngay gemi am ci mom voilà descendant wa mais petit fils plutôt manam petit fils direct lal khafada du domo mi nga xamantene ñom ñoo juddo ci ci manam setum yu jigeen setum yi nga xamne ñoo juddo ci domo yu jigeen moy al khafada hafid moy ko xamne seut la bu juddo ci dom bu jigen voilà sept sept moy seut bu juddo ci dom bu goor mota alquran do wal asbat ñeñu du juddo ci dom bu goor ala hamad hafid moy ku juddo ci dom bu jigen même bo xolé ki hasan ak hussein rabbi yarahma dañu la ko sibu tay ni andak ne ci dom yu gor lañu juddo and dom ju jigen andak ne dom ju jigen lañu juddo mais sauf que sayyidina yannabi sallallahu alayhi wasallam dafa ni ñom ña manam fatima jigen la jo xamantene askan day saxé ci mom manam dom ju wala comme dom bu gor la taxaway dom yu gor la taxaw motax sayyidina yannabi sallallahu alayhi wasallam ñom fatima ci fatima lañu genné rabbi yarahma wala alayhi salam wala mais sino même alquran ni ñu wax awul asbab moy seut yi nga xamne ñoy seut yent yalla yaquba yi alayhi salam mais ay yenent lañ ñe ay doom yu goor lañ yu juddo ci doom yu goor ay seut yu goor lañ yu juddo ci doom yu goor man seutu yent yalla ka hein moy doom yent yalla yaquba yi moy 12 wala ñoy la doom yent yalla yaquba yi moy 12 moy asbab moy seut mom ibrahim moy alayhi salam ak seut seut ishaq alayhi salam wala ñom la al asbat ibrahim ismaeil yaqub dan wal asbat wala moy seut wala legi hafid moy dombu kon bi di do amna zurriya moy zurriya day teki dom bu jigi day teki seut dom ak seut manam moy njabot mais day teki mam day teki mam comme fi alquran ne wa min ayatihi subhanallah kullu ifaq yasun wa ayatun lahum wala du wa min ayati wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulk al mashhur wa bok na ci manam aya la ci ñom moy ne ñun hamalna waralon nañ manam yegal nañ dhurriyyatahum sen mam yi lay tek moy ñu andon ak yent yalla nuh alayhi salatu wassalam fil fulk al mashhur ci galga manam galga ne ci yegol moy day wax ni nit ñi bokk ci man yalla moy ne bi deluge bi ñewé mën de mu reuy mom alak na ñepp bamu dess ñi nga xamantene ñom ñoo nekko ñoy seen mam yeen ñi nekk fi comme fi mu waxe tamat te pourtant subhanallah même baat mu lay jëfandiko pour wax konté rek na waja'alna dhurriyyatahu humul baqin dafna seutami mom yent yalla no asafa am jabotam ñoom ñoko dess manam ñu nekk kon ci kaw gal bi dal bi gal yent yalla no asafa ñi ci nekk kon ñooñu ki wuñu won ñooñu amuñu dom mom rek manam amuñu descendance descendance yep mom moy seutu yent yalla no xam wax mëna waja alna zurriyatahu daf nañ seen jabot mom yent yalla ju ay jabotam mom humul baqi na ñom ñoy ñi dess ci kaw suuf gis nga manam motax ñun ñepp ñu nekk ci kaw suuf ay doom yent ay seuf yent yalla nox lañu assalam motax ñu koy wax Abul Bashar As-Sami moy le deuxième père de l'humanité voilà ginnam mom Adam ali salam alors ko bo xol alcorane defandiko na baat zurriya ci sens fo xamantene day tekki ñaar yep walladheena amanu wattaba'tuhum zurriyatahum bi imanin alhaqna bihim zurriyatahum manam moy alladheena amanu ñi gëm yalla wattaba'tu zurriyatahum moy kon sen seut mu ne alhaqna bihim dañ leen di yob ñom seut yoy ci zurriyatahum ci sen mam gis nga manam zurriya mu tekki tek ci ñaar baax manam lafzul mushtarak la mais ci addu baax yi la bok en même temps manam baax la bu amma fi kon xafit manam fi kon xafa gis nga c'est motax wax ju tamit lool la manam c'est ahmed tidiane dalal préciser ko moy mu ne lal xafa da djublu wuma ci ñi nga xamne ñom doom ñen lañ c'est yu digeen manam han waaw sepp bu jugé ci dom bu jigéen wa sepp bu jugé ci dom bu goor moy sepp bu jugé ci dom bu jigéen moy hafit voilà lélé nak par abus de langage mën nga gis ko utiliser bi pour par beulé mais lolu abus de langage la dal mais sinon différence bi voilà différence bi voilà lolu lég mu ne kon ñoom yaangi deg mom kon day dugg aljana ay doomum dañuy dugg aljana doomi nak wala moy goor ak jigen fuñu waxe wala ci arab manam tekki wul goor kesse dom bu goor kesse jigen ci la bok comme le alcorane wax yufikumullahu fi awladikum dal koy detaay dal ni lil zakari mithlu hadhil unthayni manam lol tam moy ñaar gi ñaan ñu ay doom lañ manam yalla ngi li di dox ndinkanu ko am solo ci sen doom yi yusikumullah fi awladikum mune li zakare moy goor misla hadhi usaybe am cieru ñaar jigen manam kon moy wanalis ñom ñi ay doom lañ ñom ñep doom lañ wala alors que ibnu bintu wala yoy par kon ibnu mom goor rek la bintu moy jigen dengo motax fi wala daho fi ni han lol la manam moy domam yi nga xamantene dom mais le fait que mu wax wala to waxul awlad du lol du ci dara comme ni ko xamé ci walu grand-mère sun mom han sun fallu war na ko jaar dengo bila hisabin ci lu amul ceytu amul reg amul comptabilité amul audit yep amul wa da ngay dug rek directement wala iqab du tagen bugul amul ne ah sa way yow jotone nga fay def dara ah kay bala dara xew nga fay sa pen bu pare après nga doga dem ah ah lolou yep amul ci way ah bi sharp ci sharp gis nga mom ñu mona bi sharp ci sharp amne la yasdura du jugge du tukke minum ci ñom do balne du jugge du tukke minum ci ñom sabbun ak ngagne wala bourdun du tiagen ak bagn wala adawa du tiagen ak nono dëng lolu kon benen bi la man kon fas kon yi ñuy wax ci ngeenel gi ni pour nit ki mën ci bénéficier wu manam talibé mu waxuñu mais domam yi la ni wax domam yek soxna yek parce que amna ci fenen dina wax mais wajurami ci lañ bok ak goromi manam ku ki mo may jabar ak ko may jabar domam yu gori domam yi manam domam yi dañ ci bok setam yi juddo ci domam yu gori ci lañ bok waye sété mi djuddé ci doomi jigéen ñi bokku ñu ci ñoñu séni bokku ñu ñu balé wala ñu jël tariqa bi voilà loolu ngay gis leen nak motax ngay gis leen lay ñu bari daan bañ ni di bañ jël seen doom ni may ko ku dul ti jaar ndax dañuy bañ bu amé doom ah mais sauf que nak loolu du règle tariqa loolu sax parce que en fait loolu day indi ay nono ci bir julit ñi ak yaq bo xamanteni bu graw lay doon ci bir julit ñi té loolu jarul développer ku ne xam na liñ doon wax ci walu julit yeenbi sallalahu alayhi wasallam nim doon wax loolu xam nga tariqa bi du ñew pour takale julit ñi ci anam gu mel non loolu yalla ñu yalla sam wa ñom buñ bëgge wa ñu jël tariqa bi wala sen ya yo balé la yeen yaay nako jël wala sim city et cetera ñom sen bop ñu jëlal ko sen bop neenam ku ci bëgg bok mi ngi ni waaw waye rek charte bi bu lool rek la yobale li la yobale moy nga bañ ne nga baña ngagn wala nga am bañer cheikh wala nga nono ñom nga nono wayu diimu te ne saxal mu ne mahabbatu cheikh wayu diima te mu sax maam ci charte xamit batay mu sax mahabbatu cheikh ciofelu serigne bi ilal mamat bakaram muy def manam kokku talib kibi la waji mom da wara di sopp cheikh amadou diallo dal ba nimu genn aduna sopp bi mom waru nag waru am benn moment bo xamne dañ daf koy bañ wala yoy mono ko zalika diki nonu mu dawa mat werdi saxo werdi bi ilal mamati bakaram muy def werdi bet bakki kerek de la amul benn jamono boy tok di teubal waaw wa qal amul manam amul vacances amul retraite amul weekend amul dara ay rpt xawmul la yoy xam yoy xawmul ya mun wa qal wa khna mum sheikh radiyallahu anhu radiyallahu ghurmallahu ta'ala ci ka daanu ci mo war taw te mu gërm loko wana te mbol te gërm nga bi ci barke kullu man ko xamantene akhada japp na wi dana suñu werdi bi yuba asu def nako dekkal yowmal qiyamati min al aminina bok ci ñu and ak koolute manam ñi nga xamne dañoo am sécurité ku ma seuk bu raxul dara waya dukhulu dana dug al jannata al janna bi ghayri hisab ci lu amul ak ceysu wala qam du tagen bugal wala do mom ak domam aswajo ak soxna mu zurriyatuho ak sato bi al munfatalat yi amna ñom ñoo genné ñoo faccé anu ci mom lal hafada du tiagen seut yi juddo ci domam bu jigen bi charte ci charte al i'tiqad am pass pass weur wa adami ak ñak nak fi fireku al mahabbati ciofel bi wa adami ak ñak al amnu koolu am kool te min makrillah ci fexel bur yalla kama kem ni nga xamne qaddamna non la jitu non lañ waxe kon yi charte yi bo xole charte yi ñu wax yeb jallo lañ do waa da leena kon da sa wax waaw kon yoy ay charte lañ xam nga cheikh radiyallahu an bi mi charte yi comme niko cheikh omar radiyallahu tege ni mu nek ordre ni mom cheikh omar moko jëk def mo jëk jël ordre ki ni charte yi ni tegalen do ko nonu ba mel ni ordre bi mu nekké ni d'ailleurs motax ngay gis même ñeneen ñi ñew ci ginnaw di bind ci tariqa bi sax ci mom lañuy référé wo ci cheikh omar radhiyallahu anhu dañuy référé wo ci walu gogou ndax mom moy ki ndeuk deug jël sax yi def ko vraiment ci anam go xamantene dañuy xamni li la te ci li lay teunku manam duñu genn li ci li rek la du lanen sinon cheikh mutiya radhiyallahu anhu dafa wax yenn yi ci yenn jotaay mu wax yenen wala yu mel non comme niñ ko gisee ni buñu xolé waxam yi ñi rapporté dañuy gis ne day wax ni rek ni ci dess tamit dañ ko don toxale non voilà lool mom motax d'ailleurs bo gisee question bobu non di trotter souvent ci di wax tout souvent masalan ne doko bolé benen doko werde waroko bolé kenen comme par exemple dañuy gis am ño xamne ko mel cheikh mal ay nene ñom rabelan et cetera ñom dañuy wax na ñom jël lañ tariqa bi sans charte bobu pourtant cheikh don la waxu len charte bobu neewu len ni charte tariqa bi kan doko bolé kenen c'est parce que day wax leug leug yenn charte yi te du ko wax fait mais buñu xolaté deug deug dañuy gis né lolu ci ñaari anam lay amé bu ñëkk bi moy ñi nga xamantene manam yi mu dul tuddu nonu da ngay gis né soit dafa fekk né bu dé ci ñett yi am solo yi ñu doon tuddu nga xamné ñett yi tax na moy fondamentaux yi yoy yi nga xamné daf ni même ko leralul té joxé werdu bi mom ci bopam nangu na ndigal bi yoyu bu ko leralul da fekk né ñaar mbir mom bu ñëkk bi mom moy mu nekk lo xamantene avant la manam bobu nekkul won charte bi nga xamantene dafa indispensable lool mom moy ben ñaaral cadre figure moy exemple ñu joxé won moy ñi nga xamantene ñom ñoy ñoo ñi nga xamantene dañoo spécial cas spécial yi men wa nga xamantene hein voilà ñom mën nañu am ki bobu non ñu tuddu prérogative bobu voilà prérogative bobu donc ñaari cadre figure yoy mom mo am ci walu gogou wal ashiru fukel bi moy fukel charte bi moy assalamat mut min al intiqad ci di ngat voilà c'est du critique voilà critique cheikh di ngat ko et cetera même boudé ci sa xol rek sax nga ko defé même boudé waxo sax mën na la lat manam day dag digënt seen digënt wa manam ñak ko jappé comme ku mat parce que comme mom déjà waxuma la dara sax budul won sax liñ wax mais manam yenen maqama yi nga xatmi yegé kat mi yegé même budul lool sax mom ci kumal yi la bok donc bu nga bañ ko jappé en manam ci en tant que tel ak yu mel non yepp xéfu di ngat la hmm wala nga japp né ya ko gëna xam hmm ya ma yalla sal amin Allah ci wax deug ci li ngay wax ni dañ ci jangé benn mbir moy nit ki liko mëna wax deug manam fébru xolam yi la ah deb lolou kay mo upp doole lepp febar xol mom yalla nañu yalla sam la mais febar xol mom ben mo gëna dangereux parce que tout c'est parce que ñaar ndir bu ñëk bi mom moy lu ci upp nit ci duko yëk wala bu ko yëgé duko mëna dindi parce que dafa sax ci xol lolou moy ben ñaaral mom modé loré lor go xamantene amul wu app té lu ci upp ci lor gi nak lu ci upp ci lor bi leg leg day bari ba waji dé nga xamantene jamono jojo non xam nga gis nga nit xam nga nit émotion su nit ko nit amé su ko nit amé day gis li nek ci xol bi yépp day génn mo xam da contane wala mu tit xana gissone leg leg nga giss nit ko xamantene day contane wala mu tit nga deg gu muy wax baat yo xamne da ngay fogné da ngay ro yaakar ne ki du wax ni ndax dafa mer wala mu tit wala mu jaxlé wala mu contane hein muy wax ay kaddu yu graw yo xamne da ngay fogné ki warta mëna wax li ki xana li nan la def bu genn ci lamine bi té lool liko waral moy pourtant fever la bu nek ci xol bi mais sauf que émotion moko guéné amul nak période bu upp émotion période bi amul moy période bi upp émotion ci période fofu nak ci la gaay di réveillé wo di dék ñoom ñep fever yépp dañuy guéné muy ay virus té benn bu nek ci ñoom mënu ko ala loolu yalla yërum ko wa lota sayyidi abul hasan ash-shazili radiyallahu anhu don waxna man lam yataghalghal fi ilmina hadha mata musirran ala al-kaba'ir kep ko xamantene suñu xam xam bi ni dugg ci deug sogu ci buy de day déwalé en tant que ko xamanténé da fay nour ci bakkar yu makki waaw bakkar yu magi moy lan moy bakkar xol nit mën na def bakkaru ciri ni lu bari mu bañ ko indil problème bu bari en réalité bakkar ciri ni ci biti comme jëfu yu bax yi ciri la dinañu pc lu bari dinañ am doole mais ben atom ci bak ci jëf bu xol comme niñ ko gissone ci gunu ben atom ci jëf xol mo upp doole montage ci jëfu ciir lool nak ci lu bax la ak ci lu bon mom moy liñ doon jundu sank bi ñu wax wal ismu wal bahi wa an tushriku billahi ma lam yazib alaykum sultana yoy yep ay bakkar xol la yoy ñoo gëna graw da fay joggé ci suuf dem ci kaw yoy ñoo gëna graw moy bakkar nga xamne bakkar xol la motax même nit bu duggé safara sax bu féké dina bakkar ni cëri ni ci biti ñoko fa duggal koku mom légui mu génn du fa yag mais bakkar xol yi mom yoy ñom ñoko saxal ci bir ba paré bakkar xol yi li ci graw moy daf ko dul mëna jigg pour dem aljana il faut mu déssalé ci bir safara ba kérok muy deñ comme li yent bi wax sallallahu alayhi wasallam ci la ya dakhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr ko xamne lu tollok ben atom kesse lu tolni atom poawu atom xam nga lol beureu ci reuy mi ngi ci yaw do dug aljana il faut que ñu fop deñ ba lepp amutul ben atom ci reuy bu nek ci nit bu genn mu doga dem té li gëna raglu nak ci bakkar xol yi moy comme day sax ci nit ki mom motax ba mbugal bi ñi mbugal nit ki ndax bakkar xol la def en fait dafa am ben qaida bu nan subhanallah al jazaa'u min jinsil 'amal al jazaa'u min jinsil 'amal koku qaida usuliyya bu am solo même fiqhiyya la sax tamit en même temps al jazaa'u min jinsil 'amal manam pay bi day proportionnel day nek lo xamanteni ci jëmmi nit ki def la manam jëf bi lo tax nit ki limi def mom lako yalla di fayé lu toll lu melni lola la lolu mom motax même ci xétu karama sax yalla karama yimi faral di defal nit ki daf koy defal muy jaare ci cieur bi nga xamanteni du ci def bakka su fekké né nit ki par exemple lamine bi du ci wax lu luju karamam yalla lu ci ëpp fofu la koy jaar way du suy lu mu wax rek yalla def ci lolo barké wala lolo nek deug wala et cetera voilà wuré ci bëttum ni bëtt du ci xol mukk lu bon karamam yalla da koy def ci bëtt bi nga xamantene bu xolé ni day xam ci mom yu bari wala bok mu mën di xol bëttum bi sori di dem fenen parce que al jazaa'u min jinsil 'amal la reconnaissance voilà équivalent à la exactement bu fekké nit ki par exemple du ndialo yoy ba du ko def yalla mën nako wërsegalal dom du am barké wala dom wali wala yoy ndax al jazaa'u min jinsil 'amal et cetera top lool bu re nit ki tankam bi du ko tek loolu fu ba yalla barké mën nako def ci tank bi manam karama ni xamantene day mën di manam distance bu sorti man lu teunkel ko fouf ci par exemple mu tek tank bi fi tek benen tank bi legi mu tek ko ma kaw wala mu tek ko kever wala mu tek ko miami wala fenen wa al jazaa'u min jinsil 'amal niki nonu mbugal ni tamit non la demé comme li alquran wax ni lek par exemple ala lu njirmi la la den yaquluna amwala la tama zulmat inma yaquluna mun fi butunihim na sen bir parce que li ñu lek ci bir la leeru ñi lek ala lu njirmi sen bir safara mo ci nek gis nga lañu lek nda wasex gis nga wasex lo na saara dañ leen sandu saara gu lakko gog comme par exemple ki nan ci manam ndabal wala oru ndabal or wala ndabal khalis non la dege tamit koku tamit inna ma yajru ru fi batni nara jahanna moy luy xur xuri nonu ci bir ci biram moy safara jahanna bu waxe comme man basal ak yenen hadith yu mel non ay yu mel non barne comme waylu lil aqabi minan nar comme kuy japp ni te hein voilà par exemple testeni mara raxasu ko bu bax wala tanki nim ko raxasu muné safara gis nga muné safara da koy lak et cetera manam nit ki limuy def bakar bi muy def manam cieur bi ngui koy def mom bu mugal bi fofu lay jaar ndax al jazaa'u min jinsi al-amal xolal même yentou sa sam nim doon wax ni ñom ñoo nek ñom la gis par exemple safara nga xamantene sen lamb ni doy wad di muy lak ni safara bi diko lak ak non parce que dañ doon wax lu ñaw tamit dañ doon jëw wala ñu mel non même ñi nga xamantene hein ñi nga xamantene et cetera manam topal lool ñi nga xamne ñoy lek riba par exemple ñoñu ñom nimu leen gisé par exemple dañuy jël ki bi mu gis par exemple ñi nga xamantene dañuy jël dañuy fi ci djéju dérèt fi ci djéju dérèt ni ñu jël xéer door man sa ñëwé bay gën bay ñëw ñu door xéer bu seen gëmmel hein après ñu duggat ci bir fi yaat ba wara gën nak ñu door ak xéer seen gëmmel et cetera ñi mu gis par exemple ñi nga xamantene dañu melni ci four lañu nekkon ni nga xamantene toute affaire bi manam xet gu doy war bi ci gemé ay goor ak jigen ñu yuuxu mu ne parce que mu laj Seyna Djibril Sallallahu Alayhi Wasallam ñi luñ doon wax mu ne dañ doon jalo motax comme par exemple ki daan nelaw ba nga xamantene heure julli day wess muy nelaw koku tamit da nga gis mom la gentone mom la gis par exemple mu jël xéer hein bo xamne dañ koy fekk ni mu teudde waji lay ñew da fekk ni mu teudde non mu jël xéer bi rek dur ci bob bi tok xéer bi jaar na la wa malaaka bu démé jëlati ci xéer bi pour ñëwaat bu war ko doorat bu fekk bob bi rek défar waat mu durat non lañ koy bëggal ndax lan ndax gis nga xam nga ko xéet bi moy lan dafa teudoon di nelaw heure bi nga xamne heure julli la ki nga xamantene tamit manam mom par exemple mom la gis mu nek ko xamne dafa jël ben xéetu xéet wala ben jasimi di xar bob bi mu gis ne manam day jël mom tuñ bi lay jël ñaar tuñ ni lay jël xar ben parti bi benen parti mu xar ko mom ci bopam moko defal bopam ba mu yex ci dokk li fi manam ben parti bi da koy xar mu yex ci dokk bi lepp ci jëmmi gi lay jogé nak benen parti mu xar ko yegiti ko ba mu jaar benen côté bi bo wacci ci dokk bi mune yeen salama tipe jax la ni ki lu mu def seyna djibril sallallahu alayhi wasallam ni ko ki limi def moy day jël ben information day xey suba tan wax ko affaire bi wor aduna bi te lepp te wax do nek deug wala day yaq parce que liñ ko fayé manam moy al jaza min jinsil amal legui nak exemple yi ñu joxe fiñ ci doon jëm ci fenn la moy fi nga xamantene mom mo def bakkar yi nga xamne ñom ñoy bakkar xol yi koku fi gëna graw ci safara lay nek mom moy hawiya mom la alquran do xna han allati tatalu ala alafida mbugal biñ koy mbugal day ci xol bi lañ koy mbugal manam mbugal bi bu fekkene ne sa bakkar ci cieur yi la ne mbugal bi ci cieur yi rek lay nek ci biti ci la yow bu bakkar bi nekké ci xol ci bir mbugal bi day dem ba ci bir ci xol bi lak diko lak mom lolou ndax koku moy gëna grawlé parce que ñoñu fiñu né ñom mom non seulement day am bugulu zahir ni mais day am bugulu batin ci bir koku mo gëna grawlé parce que bakkar bi mu def ci xol bi la né ba paré mo fay gëna yag motax ñoñu moy comme na fexi non lañ mel motax ñom fi dara fil asfal min an-nar ñom fa gënal xoot fa gënal soufé ci bir safar moy rawiya ñom fofu dañu né fi gënal profond ci ñom parce que nit ki bu nekké ni xol bi mo gënal profond ci mom motax fofu momit dañ ko yobbu fu safara fa gënal profond parce que bakkar bu doon def lam fam ko don defé té moy xol bi pourtant ci rubiti ñu ngi do def lu baax mais biir bi defu won lu baax ci biir fofa lañ koy gëna duggal tamit kon xolal limu ne ci gëna sét da lay buggal ci safara moy ki nga xamantene dañ koy jël sallallahu alayhi wasallam moko dañuy jël moy Abu Talib nga xamni dañuy jël ki dal bo xamantene ci safara la ñu solo ko ko dal bi ne di baxal yuur manam ndax sen mais boko xolé mbugal gog mom ci kaw lay nek mom mbugalam lool rek la moy mom du nek safara di lakk ak yoy non mais mbugal bi len rek la moy dal bobu ni parce que nimu taxawé won ci kaw kéfer gi non li ci deugalu alors que biram gëmul na yalla motax mom amul won problème amul problème yi nga xamni mom lañu bari di am and ak lool kok mo gëna metti la safara mo gëna sédalé ci ni ñi mbugal Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.